Anna Feng. Nabór organizuje Ośrodek Przetwarzania Informacji. Państwowy Instytut Badawczy. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską. Miasto Katowice zaprasza. Festiwal Tauron Nowa Muzyka. 19-22 czerwca. Wystąpią Underwear, TV on the Radio, Floating Points i inni. Bilety na festiwal nowamuzyka.pl. Partnerem strategicznym festiwalu jest województwo śląskie. Program Trzeci Polskiego Radia poleca. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 16 czerwca, jest 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Teheran grzmi, że zbombardowanie irańskiej telewizji to zbrodnia wojenna. Szykuje odwet. 200 Polaków czeka na ewakuację z Izraela. Pierwszy rejs ma być zorganizowany w ciągu 48 godzin. Lot stawia na Airbusa. Firma z Francji dostarczy kilkadziesiąt maszyn, które będą obsługiwać trasy regionalne. Iran przygotowuje się do największego i najbardziej intensywnego w historii ataku rakietowego na Izrael, tak twierdzą irańskie media. Władze w Teheranie uznały za zbrodnię wojenną zaatakowanie przez Izrael irańskiej telewizji państwowej i wezwały Radę Bezpieczeństwa ONZ do podjęcia działań. Izrael ponownie zaatakował dziś Teheran. Premier Benjamin Netanyahu udzielił wywiadu, w którym powiedział, że zabicie najwyższego przywódcy Iranu zakończyłoby konflikt pomiędzy oboma państwami. To nie zaostrzy konfliktu, to go zakończy, miał powiedzieć szef rządu Izraela, gdy został zapytany o doniesienia, że prezydent USA Donald Trump nie zgodził się na izraelski plan zabicia Ajatollaha Alego Chamenei w obawie, że zaognie to wzajemną wrogość. Konflikt na Bliskim Wschodzie jest jednym z tematów szczytu G7 w Kanadzie. Niemcy, Włochy, Francja i Wielka Brytania mają wspólne stanowisko w większości spraw, oświadczył kanclerz Friedrich Merz. Według Friedricha Merza europejska zgoda dotyczy również najgorętszego tematu ostatnich dni. W imieniu strony europejskiej mogę powiedzieć, że zaproponujemy stanowisko końcowe, w którym po raz kolejny podkreślimy, że Iran nie może pod żadnym pozorem posiadać materiału atomowego zdolnego do zbudowania głowic jądrowych. Zaznaczymy też prawo Izraela do samoobrony. Będziemy także utrzymywać wszystkie kanały dyplomatyczne, którymi można rozwiązać ten konflikt, zapowiedział w Kanadzie szef niemieckiego rządu. Kanclerz odniósł się też do rosyjskiej propozycji pośredniczenia w rozmowach między Izraelem a Iranem. Osobiście nie widzę możliwości, żeby rosyjski prezydent mógł odegrać rolę pośrednika w tym konflikcie. Byłoby dobrze, gdyby Rosja zakończyła swoją wojnę w Ukrainie, ocenił Friedrich Merz. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Około 200 polskich obywateli czeka na ewakuację z Izraela. Wicepremier, szef MONU, zapowiedział, że pierwszy lot zostanie zorganizowany w ciągu 48 godzin. Wśród oczekujących na informacje w tej sprawie jest pani Natalia, która wraz z mężem i dwójką małych dzieci przebywa w niewielkiej miejscowości 30 km na północ od Tel Awiwu, gdzie odwiedzają rodzinę. Docierają do nas szczątkowe komunikaty, mówi pani Natalia Polskiemu Radiu. Wczoraj najpierw szła rana wiadomość z prośbą o informację, kto się będzie na taki lot, znaczy się na taki transfer decydował. Mieliśmy się zadeklarować do 12, a później miał przyjść kosztorys. No ale potem już żadnych wiadomości nie było i dopiero następna wiadomość przyszła wczoraj wieczorem, że nie ustają jakby w działaniach mających na celu jakby nas stąd ewakuować i już w najbliższym czasie będziemy informowani o lotach i o czasie i datach tych lotów. I to było wczoraj wieczorem, no i dzisiaj jakby jest zero kontaktów. Polka opowiada, że dla bezpieczeństwa dzieci śpią w schronie. Nie ukrywa, że sytuacja jest trudna, ale razem z mężem starają się zachować spokój. Marcin Bosacki wraca do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Szef resortu Radosław Sikorski poinformował, że od jutra Bosacki będzie nowym wiceszefem MSZ. O zmianach poinformował wieczorem w TVN24. Marcin Bosacki to były rzecznik resortu spraw zagranicznych oraz były ambasador Polski w Kanadzie. Był również senatorem 10. kadencji. W ostatnich wyborach zdobył mandat posła. Jest w klubie Koalicji Obywatelskiej. Airbus dołącza do floty polskich linii lotniczych LOT. Przewoźnik podjął decyzję, że francuska firma dostarczy kilkadziesiąt maszyn, które będą obsługiwać trasy regionalne. Konkurentem Airbusa był brazylijski Embraer. Rzecznik LOT-u Krzysztof Moczulski podkreśla, że to francuska firma gwarantuje rozwój linii. Zarówno Airbus, jak i Embraer złożyli bardzo dobre oferty, natomiast wybraliśmy z myślą o naszej przyszłości, o naszym rozwoju już w centralnym porcie komunikacyjnym, ponieważ no, ten samolot będzie służył właśnie we flocie LOT-u przez najbliższe kilkanaście lat, więc patrząc z tej perspektywy, polskie linie lotnicze LOT wybrały ofertę Airbusa. We flocie PLL LOT jest w tej chwili 86 maszyn. W przyszłym roku przewoźnik wzbogaci się o dwie maszyny typu Boeing 787 Dreamliner. klimat. Wszędzie dobra lub bardzo dobra jakość powietrza. Około 30% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Na południu na skutek opadów deszczu w rejonie Zakopanego, Nowego Targu i Czarnego Dunajca niewykluczone gwałtowne wzrosty stanu wód w lokalnych rzekach i potokach. Instytut Meteorologii wydał tu ostrzeżenia drugiego stopnia, nieco mniejsze zagrożenie i ostrzeżenie pierwszego stopnia przewidziano dla obszarów w pasie od Suchaj Beskidzkiej przez Nowy Sącz do Gorlic. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malecki. Koszykówka na początek. W najlepsze trwa rywalizacja złoto Orlen Basket Ligi. W Warszawie w meczu finałowym numer 3 Legia, która w wygranych meczach prowadzi 2-1, podejmuje start Lublin. To spotkanie obserwuje Filip Jastrzębski. Filip, jaki wynik? Dobry wieczór. 52-39 dla startu Lublin, a więc wszystko wskazuje na to, że klub Elszczyzny wyrówna stan rywalizacji. Start szybko objął prowadzenie i już nie ma zamiaru go oddawać. Goście są niezwykle skuteczni. Zachwyca przede wszystkim Belg Emmanuel Lacombe, który rzuca celnie z niej kością i zdobył już 15 punktów. Gospodarze z kolei mają sporo problemów pod koszem rywala. Jak Państwo słyszą, atmosferę na Bemowie jest nieprawdopodobna. Obie zespoły niezwykle zdeterminowane, ale na razie bliżej wygranej lubelski start. 52-39. Rzeczywiście, jak Państwo słyszą, emocje sięgają zenitu. Przypomnę, że mistrzem Polski zostanie drużyna, która wygra 4 mecze. Sezon w siatkówce klubowej już się zakończył. Nie brakuje jednak wieści transferowych. Bartosz Kurek nie będzie kontynuował przygody z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Klub poinformował o decyzji swojego kapitana. Nie wiadomo jednak, gdzie mistrz świata będzie kontynuował karierę. W tenisie wiadomo, że nie lada niespodziankę na trawie w Berlinie sprawiła Magdalena Fręch. Pokonała numer 7 światowego rankingu Mirrę Andrijewą. Rosjanka wygrała w pierwszym secie do 2, ale potem Polka doprowadziła rywalkę do łez i rozpaczy, wygrała w drugim do 5, a w trzecim zlała Mirrę do 0. Tymczasem z turnieju w Halle wycofał się Hubert Hurkacz. Niestety najlepszy polski tenisista wciąż zmaga się z kontuzją. Inni polscy zawodnicy rywalizują w Challengerze w Poznaniu. Z turniejem już w pierwszej rundzie pożegnał się Max Kaśnikowski, który bronił tytułu, przegrał z Austriakiem Misolisiem 3-6 i 0-6, no ale Max też wraca po kontuzji. Oczywiście jestem może nie zawiedziony, ale myślałem, że jednak gdzieś ta forma trochę będzie wyższa. No też nie mogę się tutaj karać za to, no długo nie grałem, wracam teraz po przerwie, także najwidoczniej potrzebuję jeszcze parę meczów, żeby wrócić do optymalnej formy. Los Kaśnikowskiego podzielił Alan Ważny, czyli zwycięzca juniorskiego French Open w grze deblowej. On też odpadł w turnieju singlowym. Sport w Trójce wraca kilka minut po 23:00. Burzowa i deszczowa noc na wschodzie. W innych regionach spokojnie i bez opadów. Będzie od 11 stopni na północy, około 13 w centrum, do 15 na południowym wschodzie. Jutro od 19 do 25. Ogłoszenie społeczne. Dzięki Państwa ogromnemu wsparciu wybudowaliśmy dwie kliniki budzik dla osób w śpiączce. Budzimy do życia. W budziku dla dzieci przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie wybudziło się już 127 małych pacjentów, a w budziku dla dorosłych przy Szpitalu Brudnowskim w Warszawie, działającym od 2 lat, wybudziło się już 13 pacjentów. Od wielu lat mamy oczy szeroko otwarte na medycynę. Nauka nie śpi. Zajrzyj na naszą stronę www.akogo.pl. Ewa Błaszczyk, Fundacja Akogo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Aniu, to był miły wieczór. Buziak na pożegnanie? Jasne. Coś nie tak? Chyba jednak nie czuję mięty. Ten wieczór dla Marka zakończył się jak zawsze. A wystarczyło, żeby zastosował suplement diety Halitomin. Jego oddech pozostałby świeży, a Anna by nie uciekła. Halitomin zawiera wyciąg z ziela tymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. A teraz ci dobrze wieje? Co? Czy ci chłodniej? Chcesz chłodnik?

Tak się zaczyna najnowszy, czwarty album amerykańskiej grupy Turnstile. To był utwór tytułowy Never Enough. Grupa Turnstile istnieje od lat mniej więcej 15. Tak jak powiedziałem, to płyta czwarta. Nie spieszą się z wydawaniem kolejnych. Co kilka lat nowy album i może niekoniecznie z płyty na płytę są coraz lepsi, ale każda właściwie jest tu udana. Świetnie łączą agresję i czad z chwytliwymi melodiami i zgrabnymi harmoniami wokalnymi. To właściwie ich znak rozpoznawczy obecnie. Never Enough, tytuł płyty. Za chwilę jeszcze dwa fragmenty. Tym razem to będą utwory kończące całość. Na początek Time is Happening. Time to let you go. I've been let you go. Magic Man. Tak się kończy najnowszy, czwarty album amerykańskiej grupy Turnstile zatytułowany Never Enough. Płyta była nagrywana w rodzimym Baltimore, rodzimym dla członków zespołu, a także w studiu w Kalifornii. Dzisiaj Kalifornia będzie dosyć obecna w naszej audycji, ale wszystko się okaże troszkę później. Nadal liderem zespołu, wokalistą, grającym również na instrumentach klawiszowych, perkusyjnych i produkującym nagrania zespołu jest Brandon Yates. Natomiast doszło do zmiany w składzie, mianowicie odszedł gitarzysta Brady Ebert, to zresztą miało miejsce przed mniej więcej 3 laty, a na jego miejsce już po zarejestrowaniu materiału na płytę Never Enough dołączyła Meg Mills, pani grająca na gitarze i także śpiewająca w chórkach. Pozostajemy w Stanach Zjednoczonych i pozostajemy również w klimacie indie rockowym, bowiem za chwilę posłuchamy nagrań z drugiego albumu grupy Lifeguard. Zespół powstał przed kilkoma laty w Chicago w stanie Illinois i właśnie ukazała się, tak jak powiedziałem, druga płyta długogrająca zatytułowana Ripped and Torn. TLA, a wcześniej Under Your Reach. Dwa utwory z drugiego albumu amerykańskiej grupy Lifeguard, Ripped and Torn. To tytuł płyty. Teraz zespół z Nowego Jorku, choć lider pochodzi z Kalifornii. Mowa o jednej z najważniejszych grup ostatnich kilkudziesięciu lat, amerykańskich i nie tylko. Swans, liderem oczywiście jest Michael Gira, tytuł płyty, a właściwie albumu, bo to jest dwupłytowe wydawnictwo kompaktowe i trzypłytowe, jeśli chodzi o wersję analogową, no, winylową oczywiście. Birthing, tytuł płyty, dzisiaj najkrótszy fragment tego dzieła, Red Yellow. Thank you. utwór Red Yellow z najnowszego, 17 już albumu zespołu Swans zatytułowanego Birthing. I ta płyta, właściwie to ten album, jak już wspomniałem, bo tam jest bardzo dużo muzyki, to koniec pewnej ery, jeśli chodzi o działalność Michaela Argyry i grupy Swans. Będzie zupełnie inna muzyka na kolejnej płycie, która się pojawi, no nie wiadomo, może za 2, może za 3 lata, znacznie skromniejsza, spokojniejsza. Bardzo jestem ciekaw, jak to będzie brzmiało, no przekonamy się za czas jakiś. Wspominałem o tym, że Michael Gira pochodzi z Kalifornii, no to teraz artysta, który pochodzi z Kalifornii, tworzy w Kalifornii i też wydał 17 album niedawno, chociaż jest znacznie młodszy. Ty Segall. Still a boy. I love my friends and I love my toys. Mother says she misses me. She don't get my love, it's poetry. Running around studio. Hell, the landlord says I got to go. The star I was supposed to be. Now nobody is calling me. It's a little concerning, 'cause the supplements stop working. God, I hope I'm dreaming. This dress of love. It's a pretty nice place to be lost. My confusion's deep as that dirty sea. But everywhere I've been, I'm always me. I'm gonna keep on dreaming of love without reason. 'Cause 40 million can't be wrong. Ooh. Śpiewał i grał Ty Siegel. To były dwa utwory z jego najnowszego albumu Possession. Najpierw tytułowy, a później Another California Song. W takim razie jeszcze jedna piosenka o Kalifornii. Girls are hit by a rip. California Girls, The Beach Boys. W zeszłym tygodniu zmarł założyciel, lider, główny kompozytor, główny autor tekstów, producent Spiritus Movens grupy The Beach Boys, Brian Wilson. W ubiegłotygodniowej tonacji poświęciłem kilka, może nawet więcej minut jego osobie. Dzisiaj wracamy do tego tematu. Przed momentem California Girls, utwór z jednej strony utrzymany w dotychczasowej stylistyce złotej ery The Beach Boys, czyli plaża, Kalifornia, dziewczęta, z drugiej zapowiedź tego, co miało nadejść na kolejnych płytach, no chociażby Pet Sounds, album, który się ukazał wkrótce po piosence California Girls na singlu. Wracamy do grupy The Beach Boys, tym razem piosenka nieco wcześniejsza, odrobinę wcześniejsza, ale za to mamy tu do czynienia z Brianem Wilsonem, nie tylko śpiewającym w roli głównej, ale również posługującym się, zresztą niejednokrotnie tutaj po raz kolejny, falsetem. Ba ba ba ba ba ba Brian, ba ba ba ba ba Brian, oh ba ba ba ba ba Brian, ba ba ba ba ba Brian, ba ba ba ba ba Brian. You got me rocking and rolling, rocking and reeling, ba Brian, ba ba ba ba Brian. Went to a dance, looking for romance, saw ba Brian, so I thought I'd take a chance with ba Brian, ba Brian, ba Brian. You got me rocking and a rolling, rocking and a reeling, Bob and Ram, Bob, Bob, Bob, Bob and Ram, Bob, Bob, Bob, Bob, Bob and Ram, Bob, Bob, Bob, Bob, Bob and Ram. W oryginale grupa The Regents w roku 1961, to była wersja o 4 lata późniejsza grupy The Beach Boys. Drugie miejsce na amerykańskiej liście przebojów przed wieloma laty. Teraz utwór nieco późniejszy, który znalazł się na płycie Pet Sounds, czyli jednym z najważniejszych albumów w całym dorobku grupy The Beach Boys. Tu już mamy początek eksperymentów, zmiany tempa, wyrafinowane harmonie wokalne. No i oprócz zespołu udział wzięło w nagraniu 16 muzyków, w tym dwóch akordeonistów. Taka ciekawostka. Wouldn't it be nice? Make it that much better when we can say goodnight and stay.